Big Day. Transmisja koncertu Big Day na naszej antenie po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszamy. Autopromocja. 16 lipca, niedziela, 4 godzina na zegarach. Zaczynamy audycję. Trójka budzi. A dzisiejszy program realizuje Elżbieta Różecka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i w takim składzie będziemy Państwu towarzyszyć aż do godziny 6. A na początek mam Pet Shop Boys i Rent dla Państwa. Dress me up, I'm your puppet, your body. 7 minut po godzinie 4 słuchają Państwo Trójki. Japończycy żyją najdłużej na świecie, średnio 84 lata, a swoją długowieczność zawdzięczają m.in. diecie. Japończycy jedzą przede wszystkim powoli i jedzą też gotowane rzeczy. Tradycyjne japońskie śniadanie, jeśli mieliby Państwo ochotę takie dzisiaj zjeść, składa się zazwyczaj z podstawy, jaką jest ryż. Jedna z potraw zawsze jest podawana na ciepło, na przykład miso, a jako dodatek do ciepłych potraw podaje się natto, czyli sfermentowaną soję i marynowane warzywa, które często podaje się w kwaśnej zalewie. Na japońskich stołach nie zabraknie też owoców, makaronu i sałatek. Do picia podaje się zimną, zieloną herbatę. Takie śniadanie mogą się sobie dzisiaj Państwo przygotować. A o tym wszystkim mówię dlatego, że już za chwilę na antenie pojawi się Załoga G. Nie chodzi o ten serial anime japoński, ale o piosenkę zespołu Hurt. 8 minut po czwartej. Wyważenie, jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, ty z Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Epi. Jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i don't know why I said the things I said. Cries like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. Minut po godzinie 4:00. Przed chwilą o jedzeniu była mowa, a skoro jedzenie, no to wielu z nas kojarzy się ono z babciami, no bo to właśnie wizyta u naszych babci często kończy się dokarmianiem nas i wmuszaniem jeszcze mięsa i ziemniaków. Trzeba wszystko zjeść z talerza. Takie są przecież babcie, ale nie tylko, bo pod koniec wizyty często te nasze babcie zamieniają się w bankomat, no i coś tam nam zawsze w nieświadomości naszych rodziców do kieszeni sypną. Wyręczyć babcię postanowił 13-latek z Nowego Sącza, który myślał, że bez żadnych niemiłych konsekwencji będzie mógł wyciągać z portfela swojej babci pieniądze. Ale kiedy babcia domyśliła się, że podczas wizyt wnuka giną jej pieniądze z portfela, no to chciała załatwić tę sprawę polubownie z 13-latkiem, porozmawiać z nim, bo była pewna, że to on te pieniądze kradnie. Wnuk jednak zarzekał się, że pieniędzy nie brał, więc babcia zawiadomiła policję, ale dopiero po przyjeździe funkcjonariuszy wnuk przyznał się, że rzeczywiście regularnie podbierał pieniądze babci z portfela. Czasem była to kwota 20 zł, ale czasem nawet 100. I łącznie zebrał tych pieniędzy z babci portfela ponad 2000 zł. Teraz 13-latek ma dozór kuratora. Pamiętajcie, z babciami nie wolno zadzierać. Markowski, Każdej nocy, teraz w Trójce. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie

Tu program Trzeci Polskiego Radia, to było MGMT i Kids. A ja przypominam Państwu o minionym notowaniu listy przebojów trójki, które było wyjątkowe, bo tym razem w roli prowadzących pojawił się nie Tomasz Miara, a Piotr Firan i laureat debiutów trójki na festiwalu w Opolu, Jan Majewski. Fragmenty tej audycji mogą Państwo obejrzeć na naszych mediach społecznościowych. Bardzo serdecznie do tego zachęcam. A ja przypominam też, że mogą Państwo cały czas oddawać głosy na swoich faworytów, aż do piątku do południa, oczywiście na naszej stronie internetowej. Wyniki głosowania poznają Państwo również w piątek, tyle że po godzinie 19. Wtedy też odbędzie się kolejne 69. już notowanie listy przebojów trójki. A teraz na naszej antenie propozycja z ostatniego wydania listy, czyli Stan zapalny i Jak mam się pożegnać. 24 minuty po godzinie 4. Autopromocja. Czy może być coś zabawniejszego od słuchowiska o twórczej niemocy jego autorów? Po pierwsze, to nie napisaliśmy jeszcze nic. Przekonamy się, słuchając debiutu w Teatrze Polskiego Radia młodego reżysera komedii filmowych Aleksandra Pietrzaka. Chcemy po prostu zadebiutować w radiu, zabawić się wyobraźnią, może poszerzyć wpływy, rozwinąć się. Dobrze, już nie denerwuj się. Szalona komedia Demiurdzy na scenie teatralnej Trójki. Dzisiaj po 22. Bohaterze! Bohater już poszedł na próbę w teatrze. Macie jeszcze 6 minut. Autopromocja. Krotka i Tilaw w Trójce. 25 minut zostało do godziny 5, a informacja, którą teraz chcę Państwu przekazać, nie wiem, czy przejdzie mi przez gardło. No bo jak człowiekowi urodzonemu w stolicy Wielkopolski, w Poznaniu, człowiek jest tam od urodzenia, a tutaj musi przekazać informację, że po 15 latach Legia Warszawa znów zdobyła Superpuchar Polski. Oczywiście gratulujemy Legii Warszawie. To już piąty Superpuchar drużyny ze stolicy. Wczoraj na Murawie zmierzyli się z tegorocznym mistrzem Polski, Rakowa Częstochowa. Raków zagrał o to trofeum po raz trzeci, po raz drugi, po raz pierwszy mu się nie udało. Dwa razy triumfował, 2 lata temu i rok temu. Tym razem wygrała Legia Warszawa, ale muszę to powiedzieć, najbardziej utytułowane w historii tych zmagań o Superpuchar właśnie jest z 6 triumfami. Lech Poznań. No więc kto jest tutaj mistrzem? 24 minuty do godziny 5. LP i Girls Go Wild teraz w Trójce. Back home, we had some fun.

ja ciebie nie mam. I kocham cię ja. Kocha ciebie niebo. I kocha ciebie cały. Jones i Sex Bomb. Proszę uważać na oszustów. W Zakopanem policjanci przyjęli pierwsze w tym roku zgłoszenie o kradzieży metodą na kwaterę widmo. Kobieta, która postanowiła skorzystać z oferty noclegu znalezionego w internecie, wpłaciła blisko 300 zł zadatku.